سورۃ النحل، یہ آیت نمبر 68 کے اندر وأوحى ربك إلى النحل، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کے دل کے اندر یہ القاء کیا، اسی سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی سورۃ النحل جس کے اندر شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے. مکیۃن، مکیہ ہجر سے پہلے نازل ہوئی. ویمیاتن وثمانون، ثمانون میں شروع آیا، اس کی 128 آیات ہیں اور 16 اس کے رکوع ہیں. کلمات 1817 کلمات ہیں، 1817 یعنی 1817 کلمات، اور حروف اس میں 7974 حروف پر یہ مشتمل ہے. سورۃ کا نمبر 16 ہے، اس سے پہلے 15 سورتیں گزر چکی ہیں. النزول کا نمبر 70 ہے، اس سے پہلے 69 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، 70ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. سورۃ کا جو خلاصہ ہے یا اس کے گزشتہ صورت کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ 3-4 قسم کا ہے. ایک تو یہ گزشتہ صورت میں سابقین پر، سابقہ قوموں پر عذاب کا ذکر، اس کا تذکرہ تھا کہ گزشتہ امتوں پر کیسے کیسے عذاب ہے، اور اس صورت میں موجودین جو مقذبین ہیں ان کے عذاب کا تذکرہ، کہ جو موجودہ اہل مکہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں ان پر عذاب کا تذکرہ. دوسرا، گزشتہ صورت میں عذاب، اللہ کے عذاب سے تذکیر تھی کہ اللہ کے عذاب سے نصیحت حاصل کرو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ تذکیر ہے. جیسے عذاب کے ساتھ نصیحت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ بھی انسان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اس میں اللہ کے بہت سے انعامات کا تذکرہ ہے جس سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. گزشتہ صورت میں آداب دعوت تھے، اور اس میں آداب دائی بیان کیے گئے ہیں. دائی کے آداب، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کے آداب اور اوصاف کیا ہونے چاہیے. اور اسی طرح گزشتہ صورت میں شیطان کا گمراہوں پر غلبہ کا ذکر تھا، کہ شیطان جو ہے وہ گمراہ لوگوں پر غلبہ پا لیتا ہے. اس میں گمراہی کی مختلف انواع کا ذکر ہے کہ فلاں فلاں گمراہی کے انواع ہیں، مثلا شرک ہے اور حق کا انکار ہے وغیرہ. اس صورت کا موضوع جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر عقلی اور نقلی دلائل اور آفات اور خود انسانوں کے اپنے نفس سے کئی آثارات بیان کر کے توحید الہی اور شرک کا ابطال بیان کیا گیا ہے. آفات سے انسانوں کے نفسوں، خود انسانوں کے نفسوں سے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ توحید الہی اور شرک کا بطلان بیان کیا گیا ہے. نمبر 2، دعوت رسول کے انکار پر برے نتائج، منکرین کے اعتراضات اور شکوک و شبہات، اور طرح طرح کے ان کی ہلا سازیاں، ان کا جواب دیا گیا ہے. نمبر 3، باطل پر اصرار اور حق سے استکبار کے برے نتائج سے خوف دلایا گیا ہے، کہ حق واضح کے واضح ہونے کے بعد بھی تکبر اور گھمنڈ کرنا، اس کے نتیجہ بہت ہی برا نکلے گا. اور 5ویں چیز اس کے اندر، کہ دین اسلام کے اخلاقیات، نظام زندگی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کہ اسلام نے کون کون سے اخلاق انسان کو سکھلائے ہیں، اور زندگی گزارنے کے طور طریقے سے لے کے اور نظام کون سا دیا ہے. اور اسی طرح آخری 5ویں چیز، اطاعت کرنے والے مطیعین کو تسلی اور تشفی دی گئی ہے، اور منکرین کو زجر و توبیخ دی گئی ہے. سورۃ النحل یہ پوری کی پوری سورت کے اندر صرف شہد کی مکھی کا تذکرہ نہیں چلے گا، اور بھی کئی ایک مضامین آئیں گے. تو چونکہ شہد کی مکھی ایک اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی ننی سی مخلوق ہے، لیکن یہ چھوٹی سی ننی سی مخلوق اللہ کے عظیم، اللہ کی قدرتی ایک عظیم شاہکار ہے، اس لیے اس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا، جس سے انسان کو بہت سے اسباق اور بہت سے زندگی گزارنے کے طور طریقے اور سلیقے حاصل ہوئے ہیں. دیکھنے میں انتہائی چھوٹی سی ننی سی مخلوق ہے، لیکن اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی، اتنی عقل اور سمجھداری دی ہے کہ انسان دنگ اور حیران ہو جاتا ہے اس کی زندگی گزارنے کے کیسے طریقے اور سلیقے ہیں، اور انسان نے خود بہت سے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے اس شہد کی ننی سی مکھی سے حاصل کیے ہیں. مثلا اتفاق اور اتحاد سے اس کا رہنا، کتنے اتفاق اور اتحاد سے تمام کی تمام ایک چھتے میں ایک جگہ اپنا پوری کی پوری یونٹ کی صورت میں ایک اپنی کالونی اور اپنا ایک شہر آباد کیا ہوتا ہے. تمام کے تمام یہ نہیں کہ دو چار ادھر بیٹھ جائیں، دو چار ادھر، متحد ہو کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک جگہ زندگی گزارتی ہیں. دوسرا مساوات انتہا درجے کی ان کے اندر ہوتی ہے کہ تمام کے تمام کے مکانات ایک جیسے، کوئی چھوٹی ہے بڑی ہے تمام کے مکان ایک جیسے ہوتے ہیں، سوائے ان کے جو بڑے افیسر ہوتے ہیں ان کے چاند کے مکان کچھ کھلے اور بڑے ہوتے ہیں، باقی تمام کے تمام ان کے مکان ایک جیسے چھ کونوں والے ان کے مکان ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو اسی طرح کا مکان ملے گا جس طرح کے ہم نے بھی انہیں کی نقل لگاتے ہوئے یہ گورنمنٹ جو کالونیاں ہوتی ہیں ان کے مکانات ایک ہی جیسے بناتی ہیں، اور انہیں سے ہم نے نقل ماری ہے. دیکھو یہ شہد کی مکھی ایک جیسے بنا کر تمام کے مکانات ہوتے ہیں، تو ہم بھی اپنے کارکنوں کو اپنے ملازمین کو جب مکان بنا کر دیں تو ان کو ایک ہی جیسے بنا کر دیں. اور اسی طرح اس کی رہائش، غذا اور بچوں کے مراکز الگ الگ، رہائش کے مکان الگ ہوتے ہیں، غذا سٹا کرنے کے جو سٹور روم ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کے جو ان کا زچہ بچہ ہوتا ہے وہ الگ، ان کا پورا نظام ہوتا ہے، وہاں بچے ہوتے ہیں اور ان کی الگ نرسیں اور دائیاں مقرر ہوتی ہیں. جو چھوٹا بچہ نکلتا ہے اور اس کو، ہاں یہ ایسے کی ہنسی مذاق کی بات نہیں، یہ تمام یہ محکمہ جو یہ حیوانات ہیں ان کے تجربات اور مشاہدات ہیں کہ چھوٹا ہر ایک جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے ہر ایک مکھی اس پر نہیں ہوتی، چاند کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے ہر چھتے کے ہر جس کے انڈا ہوتا ہے اس کے اوپر جاتی ہیں، اس کو مناسب حرارت دیتی ہیں، کوئی اس کو خطرہ ہو اس کا تحفظ کرتی ہیں. جب بچہ نکلاتا ہے تو اس کو چلنا سکھلاتی ہیں، اڑنا سکھلاتی ہیں. اور بسا اوقات آپ نے کبھی یہ دیکھا بھی ہوگا کہ پھول کے اوپر دو مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ایک کا رنگ بھورا سکا سا ہوتا ہے اور ایک پوری صحیح سلامت ہوتی ہے. جو چھوٹی سی بھورے رنگ کی ہوتی ہے وہ بچہ ہوتا ہے، وہ بڑی مکھی اس کو لے کر آئی ہوتی ہے سکھلانے کے لیے ایسے پھول کے اوپر بیٹھنا اور ایسے شہد نکالنا، یہ اس کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے. اور جو ساتھ ہوتی ہے وہ اس کی دائیا ہوتی ہے جو اس کو یہ تمام تربیت دے رہی ہے. اور اسی طرح شہد کی مکھیاں جو ہیں ان کے اندر تین قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک ملکہ ہوتی ہے جو تمام کے تمام چھتے کی کارکن ہوتی ہے اور تمام کے تمام اس کے متحت ہوتی ہے، یعنی ایک ان کا بڑا امیر ہوتا ہے، امیر کے تحت زندگی گزارتی ہے. اور ایک چھتے کے اندر ایک امیر ہوگا جو اس نے حکم دینا تمام کے تمام اسی طرح کریں گی. تو کبھی آپ بڑے غور سے قریب جا کر دیکھیں ایک بڑی لمبی سی مکھی آپ کو نظر آئے گی، وہ تمام مکھیوں سے لمبی بھی ہوتی ہے موٹی بھی ہوتی ہے، ایسے عجیب و غریب اس کی شکل ہوتی ہے، اس کا نام ملکہ ہوتا ہے. اور یہ پورے کے پورے چھتے کی وہ نظام وہ چلا رہی ہوتی ہے، اگر اس کو گرفتار کر لیا جائے پکڑ لیا جائے تو باقی تمام ادھر ہی جاتی ہیں. تو یہ جو عارضی چھتے بناتے ہیں انہوں نے اسی کو قابو کیا ہوتا ہے، اسی کو پکڑا ہوتا ہے، اس کو باہر نکلنے کا راستے بند کیے ہوتے ہیں، باقی چھوٹی مکھیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جب تک وہ قابو میں ہیں سال آ سال مکھیاں اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی. انداز دیکھیے کہ اپنی امیر کی اطاعت کس قدر ہے. جو امیر نے کہنا ہے کہ فلاں جگہ ہم نے چھتا بنانا ہے، فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ آنا، تمام نے اسی طرح کرنا ہے. میں نے خود یہ تجربہ کیا، آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کو کوئی چیز مارے، اس کو کوئی اینٹ مارے کوئی کینکری مارے کوئی چیز مارے، ایک بار ان کے اندر ایسے لہر اٹھے گی لیکن اڑیں گی نہیں لیکن تمام ایک بار لہر اٹھے گی، دوبارہ پھر ان کے اندر ایک لہر اٹھے گی. کہ یہ لہر کس طرف جاری ہوتی ہے، یہ فوراً ملکہ کو اطلاع کی ہوتی ہے، ملکہ جب اجازت دے گی تو پھر مکھیاں اٹھتی ہیں، فوراً نہیں اڑیں گی. اور یہ میں نے خود بھی مشاہدہ ایسا کیا کہ مجھے بہت زیادہ لڑ گئی تھی، کیونکہ ہم نے ایسے ان کو چھیڑا تھا تو یہ ہم نے تمام کو تو ہم دیکھا تو مجھے یہ یاد ہے. تو اس لیے جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں آتی تو مکھیاں اڑتی بھی نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ ایک امیر کی طاقت جو امیر مقرر کر دیا گیا ہے، اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ امیر اگرچہ اس کا خارجہ جو منقع جیسا ہو، کالا سیاہ رنگ ہو، کیسا بھی ہو، جو آپ پر امیر مقرر کر دیا گیا بس کہ اس کی اطاعت کرنا یہ لازمی ہے. اور اسی طرح محنت اور جفاکش کس قدر ہے، سترہ سترہ اور اٹھارہ اٹھارہ میل تک یہ جا کر شہد لاتی ہیں، اٹھارہ میل تک، پندرہ میل تک شہد کی مکھی جو ہے، اور کیا مجال ہے جس راستے سے جائے گی اسی راستے واپس آئے گی اور راستے نہیں بھولتی. کس قدر ذہین اور سمجھدار ہے. پھر گرمی ہے، سردی ہے، جب دیکھیں یہ ایک ایک پھول پر جا کے شہد نکال رہی ہے. اور اسی طرح ان کا نظام مرتب نظام ہے، تو یہ تمام کے تمام انسان کو سبق دے رہی ہے. اس طرح متحد متفق ہو کر مساوات کے ساتھ ایک امیر کے تحت زندگی گزاری جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی آدمی، ہر ایک آدمی ڈرتا کہ اس کو چھیڑتا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اتفاق ہیں. اسی جن قوموں کے اندر اتفاق ہو اور اتحاد ہوتا ہے، مخالف قومیں ہمیشہ ان کی طرف اشارہ کرنے سے بھی ڈرا کرتی ہیں، اور جن کا اتفاق اور اتحاد پارا پارا ہو جائے، ان کو ہر ایک جو چاہے ان کو پکڑ کر جیسے چاہے ان کو تباہ و برباد کرے، ان کی عزتوں کو پامال کرے. اور جو آپس میں اتحاد نہیں کرتی وہ قومیں اسی طرح تباہ و برباد ہوا کرتی ہیں. اور اسی طرح ان کے اندر اور بھی بڑے عجیب و غریب ان کے نظام ہیں، تو جو وقت نہیں اب ان کا کیا کیا ان کا طریقہ کار ہے، کیسے یہ خوراک لاتی ہیں، کیسے یہ اپنے تحفظ کرتی ہیں، اور کیسے یہ اپنے مال کی حفاظت کرتی ہیں. گرمی کے موسم میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سخت گرمی، ان کے چھتے کو آ رہی دھوپ آ رہی ہے، تو بہت سی مکھیاں جو وہ بیٹھی فر فرا رہی ہوتی ہیں، تیزی سے پار چلا رہی ہوتی ہیں. یہ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو یا کبھی کریں کہ گرمی میں ان کے چھتے کو دھوپ آ رہی ہو تو کئی مکھیاں بیٹھی ہوئی پارا سے تیزی سے چلا رہی ہوتی ہیں. وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ ہوا دے رہی ہوتی ہے کہ شہد پگھل کر بہ نہ جائے، وہ ہوا دے رہی ہے اپنے پروں کے ساتھ تاکہ یہ ٹھنڈا رہے، اور ٹھنڈا ہو کر یہ پگھلے نہ. کیسی سمجھدار، کتنی عقل مند ہے. اور پھر اپنے اتفاق اور اتحاد کے نتیجے میں جو چیز تیار کرتی ہیں، ہر انسان کھانے کو ترستا ہے. یہ ان کے اتفاق اور اتحاد، ان کی مساوات اور عقل مندی کا نتیجہ ہے کہ ان کی محنت کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان ترستا ہے کھانے کے لیے. دوسریاں بھی تو مکھیاں ہیں، یہ ہمارے گھروں میں پھرتی ہیں. ہمارے کھانے پر بیٹھ جائے تو ہم کھانا پھینک دیتے ہیں، ناک پر بیٹھ جائے تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ تو مکھی ہے. لیکن ان کے اندر نہ اتفاق ہے، نہ اتحاد ہے، نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی نظام زندگی ہے. تو جو ایسی ہوتی ہے وہ اسی طرح وہ تباہ و برباد ہی ہوتی ہے. اس لیے جو قومیں متحد ہو کر مساوات ایک منظم طریقے سے امیر کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، ہمیشہ وہی کامیاب قومیں ہوتی ہیں. جو انفرادی طور پر اپنے پیٹ کی کھا لیا و سو لیا، جو ایسی قومیں ہوتی ہیں ہمیشہ تباہ و برباد ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون. آ گیا اللہ کا حکم، بس نہ جلدی کرو اس کی، جلدی نہ مچاؤ. اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم آ گیا. سبحانہ و پاک ہے تمام عیبوں سے، تمام کمزوریوں سے. وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے ان سے جن کو تم اس کا شریک کرتے ہو. عطا ماضی کا صیغہ لایا تحقق وقوع کے لیے، ویسے آنا تو یہ عطی آنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا حکم آئے گا یا آنے والا ہے، کیونکہ عذاب کا فیصلہ بھی آنا تھا، آنے والا تھا. لیکن تحقق وقوع کے لیے، کیونکہ ماضی کے اندر یقین ہوتا ہے، جو کام گزشتہ زمانے میں ہو گیا اس میں یقین ہے، اور جو آئندہ ہونا اس میں شک ہے. تو ہمیشہ گزرے ہوئے کام کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ایسے ہو چکا ہے. اس لیے اس کام کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے فیصلہ اتنا یقینی کہ ایسے سمجھو کہ جیسے ہو ہی چکا. ينزل الملائكة بالروح من امره الى من يشاء من عباده. اتارتا ہے فرشتے ساتھ وحی کے، وحی دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اور وحی ہوتی کیا ہے؟ ان انذرو، یہ ایک ڈراؤ. انہ لا الہ الا انا فتقون، کوئی الہ نہیں مگر میں ہی، پس ڈر جاؤ مجھ سے. روح کا لفظ قرآن کے اندر تین معانی کے لیے استعمال ہوا ہے. نمبر ایک، وہ لطیف چیز جو جاندار میں ہوتی ہے، جس کو ہم جان کہتے ہیں، اس کو بھی روح کہتے ہیں، جو حیوانوں میں زی روح چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو بھی روح کہا جاتا ہے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا. وہ لطیف کی جو جانداروں کے جسم میں پائی جاتی ہے. دوسرا روح کا معنی فرشتہ، فرشتے پر بھی روح کا لفظ بولا گیا، جس طرح کہ دوسری جگہ فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو یہاں روح انا سمراد فرشتہ ہے. تیسرا روح سمراد وحی، جس طرح کہ اس جگہ بھی آیا ہے اور دوسری جگہ بھی آتا کہ یُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. تو روح کے تین معنی ہیں، تو ہر جگہ سیاق کلام کے لحاظ سے وہ معنی متعین کیا جائے گا. اس جگہ آخری معنی مراد ہے، یعنی وحی مراد ہے، اتارتا ہے فرشتے، لیکن مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ وحی صرف جبریل علیہ السلام ہی لے کر آتے رہے ہیں. عزت اور احترام کے لیے جمع کا لفظ بولا گیا، اتارتا ہے فرشتے کو ساتھ وحی کے، اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اور اس وحی کی وحی ہوتی یہ ہے کہ یہ کہ ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فتقون، کہ بے شک شان یہ ہے کوئی الہ نہیں مگر میں ہی، پس ڈر جاؤ مجھ سے. خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، پیدا کیا اس نے آسمانوں زمینوں کے وہ مقصد کے تحت، بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں، جن کو بھی اللہ کا شریک کرتے ہیں، اللہ تمام سے پاک، اللہ تمام سے بلند، کوئی بھی اس کا شریک نہیں. خلق الانسان من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین، پیدا کیا اس نے انسان کو نطفے سے، منی کے نطفے سے پیدا کیا، اچانک یہ جھگڑا کرنے والا ہو گیا واضح. پیدا کس سے ہوا؟ اس چیز سے جس سے اس کو نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ تو کس سے پیدا ہوا ہے، وہ بتلاتے ہوئے شرم محسوس کرے گا، ہچکچاہٹ کرے گا. تو پیدا ہوا اس چیز سے جس سے نام لیتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے، اور جھگڑے اللہ سے کرتا ہے. جھگڑے تو ایسے کرتا ہے جیسے یہ سونے کا بنا ہوتا ہے، جیسے چاندی کا بنا ہوتا ہے تو نطفے سے بنا، اپنی اصلیت کو بھی دیکھا کر، کس سے کیسے کیسے مراحل سے طے کر کے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ بنا دیا، اس کے مقابلے کرتا ہے، اس کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیے. پیدا ہوا قسیم مبین، اچانک یہ جھگڑا کرنے والا ہے واضح. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تاكلون، اور جانور پیدا کیا اس نے ان کو تمہارے لیے، تمہارے نفع پیدا کریے، فیہا ان جانوروں کے اندر، دفء گرمی حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، اون وغیرہ جب سے لباس بناتے ہو، وہ منافع اور بھی کئی منافع ہیں، دودھ ان سے لیتے ہو اور کئی چیزیں، منہا تاکلون اور بعض ان میں سے بیچاروں کو کھا ہی جاتے ہو. کیسے اللہ تعالیٰ نے جانور تمہارے لیے پیدا کیے، ان سے تم گرمی کی چیزیں، ابھی دیکھیں سردی آئے گی تو کیا حال ہوگا، کسی نے چار چار سویٹر پہنے ہوئے ہیں، تو یہ تمام جانوروں کے سے آپ نے حاصل کیے نا. اسی طرح اور بھی منافع، دودھ ہے، باقی یہ تمام چیزیں آپ بناتے ہیں، ان سے لیتے ہیں. ومن تاکلون، پوری زندگی بیچاروں کو کبھی حل پر جوتا، کبھی ادھر کام کیا، کبھی ادھر کام کیا، جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہیں. من ہا من بعض، یا بعض کھاتے ہو، کیونکہ تمام جانور نہیں کھائے جاتے، بعض کھائے جاتے ہیں. یا من ہا تاکلون سمرا، جانوروں کا بعض حصہ، جانور کا ہر حصہ، چمڑا ہے، بال ہے، سینگ ہے، کھڑیاں، وہ تو نہیں کھاتے، بعض حصے کھائے جاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر زینت ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جس وقت شام کو واپس لے کر آتے ہو اور جس وقت صبح کو لے کر جاتے ہو. تُرِيحُونَ، شام کو جانوروں کو چرا کر واپس لانا، اور تَسْرَحُونَ، چروانے کے لیے صبح کو لے کر جانا. تو جس طرح تم اور کئی ان سے منافع لیتے ہو، سواری بھی کرتے ہو، دودھ بھی لیتے ہو، ان سے اون بھی لیتے ہو، ان کے بیچاروں کے چمڑے اتار کر جوتے بنا لیتے ہو، گوشت ہڑپ کر جاتے ہو، تمام کچھ کرتے ہو، اسی طرح تمہاری حسن اور جمال بھی ان کے اندر ہے. جب شام کو واپس لاتے ہو باہر سے چرنے کے بعد، گھر میں آتے ہیں، وہ جو جانوروں کا مالک ہوتا ہے وہ پھر کیسے تکبر اور گمانڈ کے ساتھ ڈانگ پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، اور لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ صاحب کے وہ 40 بھینسے ہیں، اس صاحب کے جو ہیں وہ 50 گائے ہیں، اس کے اتنے گھوڑے ہیں. تو یہ بھی ایک زینت ہے. تو یہ زینت تو اصل جٹ زمینداروں کو پتا نا، جن کو جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں، یہ راوی کے لوگ جنہوں نے بحثیں رکھی ہوتی ہیں، ان کا دیکھیں گے جب شام کو آتی ہیں آگے آگے وہ چودھری اپنے چارج کے لمبے لمبے پلو چھوڑ کر ہاتھ میں کھونڈا پکڑ کر کیسے تکبر سے مٹک مٹک کر چلتا ہے تو میری اتنی بحثیں ہیں، میری اتنی فلاں ہیں. تریشون، جب تم شام کو واپس لاتے ہو، یہ اس کا تذکرہ پہلے کیا، کیونکہ جو شام کو جب جانور آتے ہیں وہ چارا چرنے کے واسطے خوب سیر ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت بنے ہوتے ہیں، بہترین تازہ دم ہوتے ہیں، صبح کو جاتے ہیں بھوکے بھوکے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ جو ہے ساتھ سکڑے ہوتے ہیں، اتنا حسن اور جمال نہیں ہوتا جتنا کہ واپسی پر شام کے وقت ہوتا ہے. پھر ویسے بھی شام کے وقت لوگ گھر سے باہر نکل کر بیٹھے ہوتے ہیں محفل جما کر، اس وقت دیکھنے کا منظر زیادہ ہوتا ہے. صبح تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے کام میں باغ بھوگ، اس وقت کون دوسرے کو دیکھتا ہے. وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، اور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو طرف شہر کی، اور وہ جانور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو شہر کی طرف، نہیں تو تم پہنچنے والے اس شہر کو مگر ساتھ نفس کی مشقت کے، نفس کی بڑی مشقت کے ساتھ وہاں تک پہنچنے والے تھے. ان ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا رب نرمی کرنے والا رحم کرنے والا. اسی طرح ایک یہ بھی بڑا جانوروں کے اندر فائدہ ہے کہ تمہارے کتنے کتنے بوجھ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرے شہر میں دوسرے علاقوں میں لے جاتے ہیں. گھوڑے کو دیکھیں، اس کے ٹانگے کے اوپر آپ 15-20 من بوجھ بھی لاد لیتے ہیں، 5-4 آدمی بٹھا لیتے ہیں، چھلانگ لگا کر خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر بےچارے کو ڈنڈے پر ڈنڈا مارتے بھی جاتے ہیں کہ بھاگتا جائے، وہ بھاگ رہا ہے پھر بھی ڈنڈا بھاگتا ہے اور بھی ڈنڈا، اتنا بوجھ بھی لاتا، 4-5 اوپر چڑھ کر بیٹھے ہوئے پھر بھی بےچارے کو مارتے ہیں، لیکن وہ آگے سے انکار نہیں کرتا. آپ اس کو لگام کا اشارہ کرتے ہیں کہ ادھر مڑنا، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کریں بےچارا مڑ جاتا ہے، تھوڑا سا کھینچنے وہ رک جاتا ہے، تھوڑا سا اشارہ کریں چل پڑتا ہے. تو دیتے اس کو کیا ہے، گھاس کی ایک ٹوکری، بھوسا، اتنا بھوسا دے دیا پورے دن میں، تھوڑا سا اس کو گھاس دے دیا تو بےچارا تمہارے اشاروں پر چل رہا ہے، اتنا بوجھ بھی لے کر جا رہا ہے، گرمی میں بھاگا جا رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، لیکن تم اشارہ کرتے ہو دائیں مڑتا ہے، اشارہ کرتے ہو بائیں مڑتا ہے. وہ تو تمہاری گھاس کی ایک ٹوکری تو اسے لے کر اتنا تیرا فرما بردار ہے، تو اللہ کا اتنا رزق کھا کر پھر بھی اس کا نافرمان اور ناشکرہ بنتا ہے. وتحمل اثقالکم الی بلد، اور اٹھاتے ہیں وہ بوجھ تمہارے طرف شہر کی، نہیں تو تم پہنچنے والے اس شہر کو مگر نفس کی مشقت کے ساتھ. جتنا اس پر لادتے ہو، اگر تیرے اوپر ایک بوری لادی ہوتی کہتے کہ چل فیصلہ باغ لے کر چل، تو لید گرتی جاتی ہے نا، پھر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. اب اس کے اوپر تو اتنے اتنے، کبھی آپ نے گاؤں میں گئے گدے پر کھوتی کے اوپر چارہ لادتے ہیں نا، وہ اس کے اوپر چری لادتے جاتے ہیں، لادتے جاتے ہوئے ڈنڈے مار مار کے بھگاتے بھی ہیں، بےچارے آگے سے سیدھ نہیں کرتے. کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما برداری دی ہے کہ میرے اس بندے کا حکم ماننا ہے، لیکن بندہ جو ہے یہ بغاوت پر بڑھتا جاتا ہے. اور بھی دیکھیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، تو پیدا کیا، خالہ کا فعل محذوف، پیدا کیا اس نے گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدے، لترکبوها تاکہ تم سوار ہو ان پر، وزینۃ اور زینت حاصل کرنے کے لیے، سواری کے لیے اور زینت حاصل کرنے کے لیے پیدا کر دیا. ويخلق ما لا تعلمون، اور پیدا کرے گا وہ چیزیں بھی جن کو تم جانتے ہی نہیں. یہ چیزیں تو وہ سواری کی بتلا دی ہیں جو ابھی اے مکہ والوں تمہارے استعمال میں ہیں جن کو تم جانتے ہو، لیکن آئندہ تمہارے لیے وہ کیا کچھ تمہیں پیدا کر کے دے گا. اگر ابھی تمہیں بتلا دیا جائے کہ ایک بس ہوگی، ایک گاڑی ہوگی، جہاز ہوگی، تم کا پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تو تھی نہیں. تو صرف مطلع کی ہم نے بات کیا دی کہ یق لوگ مالا تعلمون، کہ اے ہم تمہارے لیے وہ چیزیں بھی منائیں گے جو تمہارے ابھی تصور میں نہیں ہے، بعد میں آنے والی نسلیں دیکھیں گی اور آئندہ کیا کچھ بنے گا. آج ان کے نام لیے تھے تو شاید ہم آج بھی کریں کہ وہ کیسی ہوگی، لیکن بعد میں ہماری نسلیں دیکھیں گی کیا کچھ. اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے اندر بند کر دیا کہ یہ جانور تمہیں پیدا کر کے دے دیے تمہارے کام کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ کیا پیدا کرے گا، یہ ہر دور والے دیکھتے رہیں گے. بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ گھوڑا ہے، کھچر ہے، گدا ہے، ان تینوں کا اکٹھا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ گدا اور کھچر جو ہے یہ اس کے حرام ہونے کا تمام کا اتفاق ہے، اگر یہ حرام ہے تو گھوڑا جو ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ تینوں کا تذکرہ اکٹھا جو کیا گیا. پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لترکبوہا وزینتاً، یہ تو سواری کے لیے اور زینت کے لیے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہوتے. یہ مقصد بیان کیا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ گھوڑا جو ہے یہ بھی حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے. یہ بعض لوگوں نے یہ اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. گھوڑے کی علت کے بارے میں بخاری مسلم کے واضح نصوص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑا کھانے کی اجازت دی اور آپ کے دور میں کھایا گیا، اور اس سے دلال کرنا اس کے منفعت بیان کر دیے گئے، ان کے علاوہ کوئی اور منفعت نہیں ہے، اور کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں جو بڑے فائدے تھے وہ بیان کر دیے گئے ہیں، کیونکہ گھوڑا ہمیشہ قیمتی جانور رہا ہے، کسی علاقے کے اندر بھی اتنی کسی کو وسعت نہیں رہی کہ اس کو ذبح کر کے کھایا جائے. اور تمام ائمہ کے نزدیک سوائے امام ابو حنیفہ کے، صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے، حرام نہیں. باقی تمام ائمہ کے نزدیک یہ حلال ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ، ان کے نزدیک بھی گھوڑا جو حلال ہے. اسی کا تو جواب دیا بھی، بعض حضرات اس آیت سے گھوڑا حرام سمجھتے ہیں اور یہ حلال نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سیاق سے بھی معلوم ہوتا ہے اور آگے خاص زینت کا تذکرہ. تو آپ کی چٹ پہنچنے سے پہلے جواب آ گیا بھی. حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تھی تو کون سا درود پڑا تھا؟ اور حضرت آدم جنت میں کتنا عرصہ رہے؟ کیا اس کی کوئی قرآن و حدیث میں دلیل ہے؟ کتنا عرصہ ٹھہرے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور دعا کے لیے وہی الفاظ نصوص سے ثابت ہیں کہ ہم نے آدم کو چند کلمات سکھلا دیے اور ان کلمات کے پڑھنے کے بعد ہم نے ان پر رجوع کیا اور دوسری جگہ ان کلمات کا تذکرہ کر دیا، تو کلمات ربنا ظلمنا انفسنا یہ کلمات تھی، بس یہی ثابت ہے. وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور سواریوں میں سے وہ بھی جدید جدید چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھلانا، یہ اللہ کے ذمے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے میں سیدھا راستہ دکھلاؤں گا ضرور. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان راستوں میں سے بعض ٹیڑھے بھی ہیں، راستے ٹیڑھے بھی ہیں، جو ٹیڑھا اختیار کرے گا وہ ٹیڑھا ہی ہوتا جائے گا. بلو شاء ہداکم اجمائین، اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تم تمام کو. بلو شاہ ہدایات کم، اگر وہ چاہتا تمہاری ہدایت تو ہدایت دیتا تمام کو. والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی تمہارے لیے، من ہو بعض اس پانی سے، شراب پیتے ہو اس پانی میں سے بعض حصوں کو پینا ہے تمہارے لیے، اصل میں تھا من ہو شراب لکم، اس میں سے بعض حصہ پینا ہے تمہارے لیے. من ہو شجر، اور بعض اس سے درخت ہوتے ہیں، فیہ تسیمون، ان درختوں کے اندر تم جانوروں کو چراتے ہو. اللہ نے آسمان سے بارشیں نازل کی، بارشوں کا پانی کچھ تم پیتے بھی ہو اور کچھ کے ساتھ جڑی بوٹیاں، گھاس ہیں، درخت، پودے اگتے ہیں، ان کو اپنے جانوروں کو کھلا لیتے ہو، یعنی آخر کار وہ فائدہ تمہارا ہی ہوتا ہے. تو جانوروں نے کھا لیا، تو پرندوں نے کھا لیا، چلتے چلاتے آخر تمہارے کام تمام نے چیزیں آتی ہیں. یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ کھیتیاں، زیتون، کھجوریں اور انگور. من کل ثمرات، کیا کیا نام لے، ہر طرح کے پھل. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں واسطے قوم غور و فکر کرنے والی کے. اسی میں کھیتی ہوتی ہے، وہیں کھجوریں کھڑی ہیں، وہیں انگور کھڑے ہیں، کھجور کا تنا اوپر نکلتا جاتا ہے اور انگور کی بیل نیچے لیٹتی جاتی ہے. پانی ایک دیا، پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، کھجور کا تنا وہ لمبا تڑنگا ہو گیا، اور انگوروں کی بیل جو ہے اس کو کتنا بھی پانی دیتے رہے وہ بس زمین کے اوپر ہی لیٹتی جائے گی، وہ اوپر نہیں جائے گی. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی طرح مسخر کر دیا تمہارے فائدے کے لیے لیل و نہار کو اور شمس و قمر کو، وَالنَّجُومُ اور ستاروں کو، مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہ تمام کچھ مطیع اور مسخر ہے اس کے حکم سے، یہ نہیں کہ تمہارے حکم سے یا تمہاری وجہ سے، اس کے اللہ کے حکم سے یہ تمام مسخر ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں واسطے قوم عقل کرنے والی کے۔ فَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور وہ چیزیں بھی جو پیدا کی اس نے تمہارے لیے زمین سے اس حال میں کہ مختلف رنگ ان کے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں واسطے قوم غور و فکر کرنے والی کے، کہ ایک ہی زمین سے تمام کچھ ایک ہونے کے باوجود رنگ مختلف ہیں، کوئی سرخ رنگ کا پھول نکلتا ہے، کوئی نیلے رنگ کا نکلتا ہے، کوئی بےچارا سفید ہی رہتا ہے، کوئی کس طرح کسی میں سے خوشبو بہت آتی ہے، کسی میں سے کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ دیکھیں نا باہر یہ پودا رات کی رانی کھڑا ہے، ابھی اس میں خوشبو کیسے مہک رہی ہے، دن کو اس کے پھول کو ناک کے اندر بھی چڑھا لیں تو تبھی خوشبو نہیں آئے گی، وہ کہاں چلی جاتی ہے، دن کو خوشبو آتی نہیں ہے، کتنا بھی آپ سونتے رہیں رات کو آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ کس ذات کے کمال ہیں، حالانکہ دن کو بھی تو وہی پودا کھڑا ہے، وہی پھول ہے، وہی پتے ہیں، پھر نہ مٹی کے اندر خوشبو، نہ پانی کے اندر، نہ کسی اور کے اندر، یہ خوشبو کہاں سے آ جاتی ہے، کیسے کمال آتے ہیں اس کے۔ اور وہ چیزیں بھی کہ جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے زمین سے اس حال میں تو مختلف رنگ ان کے، بے شک اس کے اندر بھی نشانیاں قوم غور و فکر کرنے والی، یعنی مختلف انداز سے انسان کو سمجھایا کہ پودوں کی شکل و صورت دیکھ لو، ان کے ذائقوں کو دیکھ لو، ان کے پھلوں کی کیفیات حیات، ان کی لذتوں کو دیکھ لو، پھولوں کے رنگتوں کو دیکھ لو، ان کی خوشبو کیسے کیسے الگ الگ اس نے بنا دیے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں یہ نظام خود نہیں چلتا، کوئی ذات ہے، کوئی کاریگر پیچھے ہے، بڑا کنٹرول پیچھے ذات ہے جس نے یہ نظام چلایا ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی ذات ہے جس نے مطیع کر دیا سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اسے تر و تازہ گوشت، طریًّا تر و تازہ گوشت اسے نکال کر کھائے، مچھلیاں کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالو اسے زیورات، نکالتے ہو تم اسے زیورات جن کو تم پہنتے ہو، کچھ تم پہنتے ہو، کچھ تمہاری بیویاں، بیویاں بھی تو مردوں کے لیے نا، تو آخر کار فائدہ تو انسان مردوں کے لیے ہوا۔ نکالتے ہو تم ان سمندروں سے، ان دریاؤں سے زیورات، گنگے موتی، طرح طرح کی قیمتی چیزیں، کل بسونا پہنتے ہو تم ان کو، بطرال پھول کا موا کے رفیع ہے، اور دیکھتا تو کشتیوں کو تیز رفتاری سے چلتی ہیں، اس میں مواخرہ ماخرت ان کی جمع، پانی کو چیر کر تیزی سے چلنا، تیزی سے چلے اور اس کے اندر آواز پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں ماخرہ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل، یعنی کشتیوں پر بیٹھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک یہ آمد درآمد کا کاروبار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ بھی اس کے اندر بھی عبرت ہے کہ ایک چٹانک کا بانٹ جو ہے وہ پانی کے اندر پھینکے وہ تو فوراً ڈوب جائے، ایک سوئی جو ہے جو چند ماشے کی ہوتی وہ پانی میں ڈوب جائے، لیکن ہزاروں ٹن من کا جہاز اوپر جا رہا ہے، سوئی ڈوب جاتی ہے، چھوٹی سی چٹانکی کی بانٹی بٹا جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن ہزاروں ٹن من کا جہاز وہ ڈوبتا ہی ہو جا رہا ہے۔ وَأَلْقَاكَ اللَّهُ رَوَاسِيَ، اب ڈال دیا اس نے زمین کے اندر پہاڑ، رواسیا راسیا تن کی جمع، جو ایک جگہ چیز ٹھہری رہے، بنا دیے اس نے زمین کے اندر پہاڑ، ان تمید بکم، ان کے بعد لا مقدر اللہ تمید بکم، تاکہ نہ وہ جھک جائے تمہیں لے کر۔ زمین آپ جانتے کہ زمین جو ہے یہ پانی کے اوپر ہی ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، تو پانی کے اوپر جو چیز بھی رکھے تو وہ کپاٹ ہوگی، اس کے اندر جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے، پہاڑ بنانے کی وجہ سے اس کی حرکت متحرک زمین کو ساکن کر دیا۔ اگر یہ اسی طرح حرکت کر رہی ہوتی تو نہ مکان بنا سکتے، نہ کوئی اور عمارت بنا سکتے، بلکہ جس طرف لوگ زیادہ ہوتے تمام لڑکھڑاتے ادھر اکٹھے ہو جاتے، اگر اجتماع کہیں ہو رہا ہے تو تمام کے تمام ہیں لوٹ کھڑاتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں. یہ تو تھالی کے اندر بینگن رکھا ہوتا ہے ہیں, اسی طرح لوٹ کھڑاتے رہتے, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی تمام کراچی والے لاہور پہنچے ہوئے ہیں, کبھی لاہور والے کراچی پہنچ جاتے ہیں, یعنی مفت و مفت. لیکن یہ بھی نا ہسپتال بھی بھرے ہوتے ہیں. تو یہ کیسا اس کا عظیم ہے کہ اس نے پہاڑ بنا دیا, اگر کیا مجال ہے کہ یہ حرکت کرے, مکان بنائے ہوئے ہیں ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس سے یہ وہم نہ ہو کہ تو بعض جو آج ماہرین نے یہ کہا, بلکہ قرآن کے اندر بھی کل لفظ کل اس بات پر اشارہ کرتا ہے کہ یہ ہر ایک چلتا ہے, کیا سورج کیا چاند باقی سیارے ستارے تمام کے تمام حرکت کرتے ہیں, تم کہتے زمین ساکن ہے, اور ماہرین نے بڑے تجربات سے ثابت کیا کہ زمین بھی متحرک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین جب وہ ساکن یعنی حرکت نہیں کرتی. تو حرکت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک فطرتی حرکت ہوتی ہے اور ایک غیر فطرتی حرکت. تو زمین کے اوپر پہاڑ بنا کر جو غیر فطرتی حرکت وہ بند کی ہے, لیکن اس کی فطرتی حرکت وہ باقی ہے. جس طرح گاڑی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں, اس کے اندر کئی کیل ہم لگاتے ہیں, گاڑی کے اندر کئی کیل کئی پیج کوئی کئی کچھ ہوتا ہے, اس لیے لگاتے ہیں تو حرکت نہ کرے. کیل اس لیے ٹھوکے جاتے ہیں نا حرکت نہ کرے, تو گاڑی تو پھر بھاگ رہی ہوتی ہے, حرکت پھر کر رہی ہے. ہم نے جو کیل لگائے تھے وہ غیر فطرتی حرکت روکنے کے لیے لگائے تھے, لیکن اس کی جو فطرتی حرکت ہے کہ سڑک کے اوپر بھاگنا چلنا, وہ اس کے لیے اس کو بند کرنے کے لیے نہیں لگائے. اسی طرح زمین کی جو غیر فطرتی حرکت ہے کہ یہ پہاڑ یہ جو مکانات ہیں یہ باقی عمارتیں یہ گرے نا ان کو گرانے, باقی جو اس کی اپنے محور کے گرد حرکت ہے وہ اسی طرح باقی ہے. ہاں جی, لا مقدر ہے. تو یہ عربی کلام کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز مخاطب اور متکلم اور مخاطب کے ذہن میں ہو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ فصاحت اور بلاغت کے اصولوں میں سے ہے. اگر یہ نہ بھی مقدر کریں تو معنی تب بھی درست ہے. اگر لا کو مقدر نہ کریں تو پھر تمیدہ کا معنی ہوگا لہلہانا. ویسے تو اس کا معنی تھا حرکت کرنا, مراد ہوگا لہلہانا. تو معنی یہ بنے گا کہ بنا دیے ہم نے زمین کے اندر پہاڑ تاکہ زمین لہلہائے, لہلہائے بکم تمہارے ساتھ. مطلب یہ بنے گا کہ یہ پہاڑ سبب بنے زمین کو لہلہانے کا. کیسے؟ کہ زمینوں کے اندر فصلیں ہوتی ہیں, نباتات اگتی ہیں, کس وجہ سے؟ پانی سے. پانی کہاں سے آتا ہے؟ نہروں سے, دریاؤں سے. نہروں دریاؤں سے کہاں سے آتا ہے؟ پہاڑوں سے. سبب پہاڑ بنے, جہاں برف پگھلتی ہے, جہاں بارشیں ہوتی ہیں, ان وہ سبب بنتے ہیں پہاڑ زمین کے لہلہانے کا, اس کے اندر نباتات اگنے کا. اور بنا دیے اس نے زمین کے اندر پہاڑ تاکہ ناؤ جھک جائے تمہیں لے کر, وہ انہار و سبلن, اور نہریں بھی بنا دی تمہارے لیے, اور راستے بھی بنا دیے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ رہنمائی پاؤ. نہریں بنا دیے, راستے بنا دیے, علامتیں بنا دی ہیں, یہ تمام چیز تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہ فلان ندی ہے, یہ نالا ہے, یہ درخت ہے, یہ فلان ہے, یہ ادھر سڑک جاتی ہے, اپنے گھر کو اپنے علاقے کو یہ پہچان لو. اگر نہ یہ علامتیں نہ ہوتی, نہ کوئی سڑک, نہ کوئی یہ چوراہا, نہ کوئی ندی, نہ کوئی نالا, کچھ بھی نہ ہوتا, بالکل چٹیل میدان ہوتا, تو پھر کوئی اپنے گھر پہنچ جاتا. صبح کو نکلتے اپنے گھر جانے کے لیے, شام کو چکر لگاتے, پھر واپس ستیانے پہنچ جاتے. تو کیونکہ علامت ہی نہیں ہے کدھر جانا ہے, کدھر سے چکر لگاتے لگاتے پھر وہاں. یہ اللہ تعالی نے علامتیں مقرر کی ہیں کہ یہ اس درخت کی کیفیت یہ ہے, یہ سڑک ہے, یہ نہر آ گیا, یہ فلاں چیز آ گیا, یہ ایسا درخت آ گیا. ان کو ہم دیکھ کر اپنی علامت مقرر کرتے ہیں کہ یہ چیز آگے تو اس کی دائیں طرف مڑنا ہے, یہ آگے تو اس کی بائیں طرف مڑنا ہے, آگے اس طرف جائیں گے تو آگے فلاں چیز آ جائے گی. تمیدہ کا معنی اللہ تمیدہ بکم, نہ جھک جائے تمہیں لے کر. اگر لا مقدر نہ ہو تو اس کا معنی کا لہلہانا. بنا دیے اس کو, بنا دیے پہاڑ تک وہ لہلہائے زمین تمہارے ساتھ. وہ انہارن, انہارن یہ جعلہ کا مفعول. بنا دیے اس نے نہریں بھی, راستے بھی تاکہ تم ہدایت پاؤ. وہ علامات, اور علامتیں بنا دی تمہارے لیے. اب بن نجم ہم یا صدون, اور ستاروں کے ساتھ بھی وہ رہنمائی پاتے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون, کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتی؟ اتنی چیزیں جتنے جس خالق نے پیدا کی, ایک تو وہ جو پیدا ان چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق ہے، دوسرا وہ ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، نہ کہ انسان، نہ کہ حیوان، نہ کہ پرندہ، نہ کہ درندہ، نہ کہ جڑی، نہ کہ بوٹی، نہ کچھ بھی نہیں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب نہیں ہو سکتے تو کیوں اللہ کے شریک بناتے ہو؟ کیسی سادہ سی مثال دے کر سمجھا دیا کہ ایک وہ ذات ہے جو خالق ہے، جس نے تمام کچھ پیدا کیا، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، تمام پرندے درندے جانور اس نے بنائے، ہر قسم کی نباتات اس نے اگائی. ایک وہ ہے، دوسرا وہ کہ جو خود مخلوق ہے، کچھ بنایا نہیں، خود مجبور ہے، مقہور ہے، ایسے کو اس سے برابر کر دیتے ہو تو ہمیشہ معبود وہی ہوتا ہے جو خالق ہو. جب تم کسی کو خالق نہیں ثابت کر سکتے، اس کو معبود کیسے بنا لیتے ہو؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے. ہم نے تو چیدہ چیدہ بیان کی ہے، پیچھے چند ایک طرح اشارہ کیا ہے، ورنہ اللہ کی نعمتیں کوئی شمار میں آ سکتی ہیں؟ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، پوشیدہ کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ دین زویل حقول کے لیے آتا ہے، وہ لوگ وہ زویل حقول جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی. پیدا تو کیا کریں گے؟ وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے. اموات، وہ تو ہیں ہی مردہ. غیر و احیاء، وہ تو زندہ ہیں بھی نہیں. تو ما یشعرون، اور ان کو تو یہ بھی شعور نہیں، یہ بھی علم نہیں. ایان یبعثون، تو کب اٹھائے جائیں گے؟ کیسی توحید کی وضاحت کر دی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ زینا زویل اقول کے لیے آتا نا، وہ زویل اقول جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی. کیونکہ الہ اور معبود ہونے کے لیے خالق ہونا لازمی ہے. پیدا تو کیا کریں گے؟ وہ ہم جو خلقون، وہ تو مخلوق ہیں. اللہ کے سوا جن کو بھی اللہ کا شریک کیا جاتا ہے، کیا وہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ وہ فرشتہ ہے، وہ نبی ہے، وہ ولی ہے، وہ غوث ہے، کتب ہے، چھوٹا ہے، جو بھی ہے وہ مخلوق ہوگی، خالق نہیں ہے. اموات، پھر وہ ہیں مردہ. غیر و احیاء، زندہ بھی نہیں. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ پتھروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ پتھروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اموات غیر و احیاء، ان کے اندر تو زندگی اور موت کا کوئی تصور بھی نہیں. یہ پتھروں کو نہیں کہا جا رہا، پتھر کے بنے ہوئے مجسمے اور بتوں کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کوئی ایسی چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کہ زیرو ہے. اور زیرو جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا، وہ یا فرشتے ہوں گے یا کوئی دوسری مخلوق ہوگی، نیک ولی نبی ہوں گے یا ولی ہوں گے. تو فرشتے بھی اس میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اموات غیر و احیاء فرشتوں کے اندر بھی نہیں ہے، فرشتوں کو موت نہیں ہے. فرشتے بھی نکل گئے، پتھر کے بنے ہوئے مورتیاں مجسمے بھی نکل گئے، پھر باقی کون ہوں گے؟ یہ نبی ولی نیک لوگ تھے جن کے مجسمے اور مورتیاں بنائے ہوئے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اموات، وہ ہیں مردہ، فوت ہو چکے ہیں. غیر و احیاء، قرآن کہتا فوت ہو چکے، لیکن بھائی لوگ کہتے ہیں زندہ ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں، فوت ہونے کے بعد بھی قبر میں زندہ ہیں. اب قرآن کی بات مانے یا تمہاری بات مانے؟ قرآن کہتا ہے اموات غیر و احیاء، تم کہتے ہو کہ نہیں مردے سنتے نے. کیسا فارمولا کہ مردے سنتے ہیں؟ یا تو کہنا وہ زندہ ہے، مردے سنتے ہیں. مردے بھی کبھی سنتے ہیں؟ مردے سنا کرتے ہیں یا زندہ سنا کرتے ہیں؟ یا تو ان کو مردہ ہی نہ کہو، پھر ان کو کہو یہ زندہ ہیں. پھر یہ کہا کو کہا کر کہ زندہ سنتے ہیں، یہ کیسے عجیب فارمولا کے مردے سنتے ہیں؟ مردے بھی کہتے ہو پھر سنتے بھی کہتے ہیں. اموات، وہ کون سا مردہ, جب مردہ سنے بھی وہ مردہ ہی نہیں ہے, پھر اس کو زندہ کہو. اموات وہ مردہ ہیں, یہ خبر ہے, خبر ثانی ہے. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, یہ خبر اول. اموات یہ خبر ثانی. غیر احیان اسی کی تاکید. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی شعور نہیں دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ پتھروں کے مجسموں کو نہیں کہا جا رہا, ان کو تو ان کا تو نہ حشر ہے نہ نشر ہے نہ اٹھایا جانا. یہ انہی کے بارے میں جو کہ زغیل و قول ہیں. یہ گائے بھینس کو بھی نہیں کہا جا رہا, اور گائے بھینس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے. یہ کہ ذی روح ہے, جو کہ مکلف مخلوق ہے جن کو اللہ کا شریک کیا گیا, یہ انہی کے بارے میں ہے. اس اچھا جی, وہ استثنائی حالت ہے کہ جب مردے کو فوت کرنے کے بعد آتے ہیں تو قید, یہ بات آگے ویسے مسئلہ آنا تھا وہاں کہیں بتلائیں گے تفصیل کے ساتھ, تو وہ خاص استثنائی صورت ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد آتے ہیں تو وہ صرف ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا, کیونکہ جتنی قیدیں بڑھائی جائیں اتنا مفہوم جو وہ مقید ہوتا جاتا ہے. تو وہاں یہ ہے کہ دفنانے والے جب جاتے ہیں انہی کے جوتوں کی اس وقت وہ آواز سنتا ہے. اگر وہ دفنا آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ آئیں گے پھر جوتے چھوڑ کر جو مرضی وہاں کرتے رہیں پھر وہ آواز نہیں سنے گا, اور سنتا جو جوتوں کی آواز ان کی باتیں بھی نہیں سنتا. یہ استثنائی صورت ہے, وہ صرف اس کو یہ دکھلانے کے لیے کہ جن کے لیے تو نے پوری زندگی کھپا دی تھی, جن کے تو وہ یہ ہیں جو دفن کرنے کے بعد تجھے جا رہی ہیں. ایک بات کرے تین آدمی سوال کرتے ہیں تو مجھے کیا سمجھائے, کیونکہ میں عالم الغیب تو نہیں آ رہے جگہ پہ. ہاں جی, قرآن نے کہا دیا نا کہ انک لا تسمع من فی القبور, اور اس طرح کہ جو قبروں کے اندر وہ نہیں سنتے. آگے جہاں یہ آیت آئے گی وہاں وضاحت ہو جائے گی, اس لیے صبر کریں, وہ بات تھوڑی سی لمبی ہے. اموات ان وہ مردہ ہیں, غیر و احیاء ان وہ زندہ نہیں. ماں یشعرون ایان یبعثون, اور ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. جو ایسے ہیں جو فوت ہو گئے جن کو پتہ نہیں کہ دوبارہ کب حشر ہوگا, قیامت آئے گی, کب اٹھائے جائیں گے, تم ان کو اللہ کا شریک کرتے ہو, ان کو اتارتے ہو. الہکم الہ واحد, الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے. الذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون, الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے. بس وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ, دل ان کے انکار کرنے والے ہیں, حق کا توحید کا انکار کرنے والے ہیں. وہم مستکبرون, اس حال میں کو تکبر اور گھمنڈ کرنے والے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, یقینا لا جرم کا معنی یقینی طور پر, بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں, جو ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین, بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, جب کہا جاتا ہے ان کو مکہ والوں سے, لوگ پوچھتے ہیں کیا نازل کیا تمہارے رب نے, کہتے ہیں قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, کہتے ہیں بس قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی. نازل کیا ہونا, بس کوئی بات نہیں, کوئی ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کی بات تھوڑی سی سنا دی, کبھی نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیا, کبھی موسیٰ علیہ السلام کی بات سنا دی, تو بس پہلی قوموں کے قصے کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں. تو جب اسلام جو ہے عرب کے اطراف میں پھیلا تو لوگ آ کر مکہ والوں سے پوچھ رہے, یار وہ جو نبی نے دعویٰ کیا کو کیا نازل ہوا, ہمیں بھی بتلاؤ وہ کیا چیز ہے, کیا ان کا کہ کیا وہ دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں چھوڑو یار, کیا ہے قصے کہانیاں جوڑے ہوئے اور کیا ہے, کہ بات ہو رہا آپ کو بتلائیں. قالوا اساطیر الاولین, مبتدا محذوف, ہوا اساطیر الاولین یا المنزل اساطیر الاولین, جو نازل کی گئی چیز قصے کہانیاں ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں, لیحملوا اوزارہم کاملتین یوم القیامہ, تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ مکمل کے مکمل قیامت کے دن. فمن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم, اور بعض بوجھ ان لوگوں کے بھی کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں اور ان کی وجہ سے جو گمراہ ہو گئے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں. جیسے نیکی پر دلالت کرنے والا, نیکی کرنے والے کی نیکی کے اندر وہ ثواب میں شریک ہوتا ہے, اسے گمراہی کے راستے پر لگانے والا, گمراہی کا کوئی کام ایجاد کرنے والا, وہ جب تک اس گمراہی پر چلنے والے ہیں لوگ کام کرتے رہیں گے, اس موجد کو اور اس گناہ جرم کا اور گناہ کا اڈا بنانے والا وہ بھی اس گناہ کے اندر ملوث رہے گا, اس کو بھی برابر اس کے شریک ہوگا. من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم, اور بعض من بعض یا تبعیض کے لیے, اور بعض ان لوگوں کے وزر گناہ بھی اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے. الا سا ما یذرون, خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے. کون بولا ادھر؟ قد مکر الذین من قبلہم فاط اللہ بنیادہم من القواعد, تحقیق مکر کیا چالیں چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے, ان سے پہلے لوگوں نے بڑے مکر کیے, بڑی چالیں چلی انبیاء کے خلاف ان کی دعوت کو دبانے کے لیے. فاط اللہ بنیادہم, آیا اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کو من القواعد جڑوں سے, ان کی عمارتوں کو جڑوں سے آیا, جڑوں کو آن کے لے لیا. فخر علیہم السقف من فوقہم, پس گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے. وعطاہم العذاب من حیث لا یشعرون, آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے ان کو شعور بنا تھا. تو پہلے بھی بڑے مکر اور فریب کرنے والے آئے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نہیں گرایا کہ ترو ان کی عمارتوں کا کچھ حصہ کھڑا رہے دوبارہ آباد کر لیں, نیچے اللہ تعالیٰ نے جڑوں کو ہلا دیا. جڑوں کو ہلایا تو اوپر پہلے چھت گری, چھت کے اوپر دیواریں گری, اور یہ مکان کی سب سے بری حالت ہوتی ہے کہ چھت کے اوپر دیواریں گر گئیں. ایک ایک دیوار گری اوپر چھت ہے, چلو سب کا مٹیریل کام آ جائے گا, ایسا سے نکال کر دوبارہ بنا لیں گے. تو چھت نیچے اوپر دیواریں چاروں طرف سے گر پڑے, اور چھت کے نیچے وہ رہنے والے لوگ ہوں, کیسی بری حالت ہوگی ان کی تباہی کی. بس آیا اللہ تعالیٰ ان کی بنیادوں کو, عمارتوں, ان کی عمارتوں کو من القواعد جڑوں سے, ان کی بنیادوں بڑے بڑے محلات کی جڑیں اخاڑ دوں. فخر علیہم السقف, گر پڑی ان پر چھتے من فوقہم اوپر سے. وعطاہم العذاب من حیث لا یشعرون, آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا, ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسی سخت ہوا کے جھونکے آئیں گے جس سے ان کے مکانات اکھڑ جائیں گے اور ان کے یہ تمام سمسیہ بالا ہو جائے گا. ثم یوم القیامۃ یخزیہم, پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو. ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاکون فیہم, اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہاں ہے میرے شریک جن کو تم, جن کے بارے میں تھے تم جھگڑا کرتے, تھے تم جھگڑا کرتے تھی ان کے بارے میں, میرے نیک بندو سے جا کر جھگڑا کیا کرتے تھے, بات مباحثے کرتے تھے, یہ بھی بڑی کرنی والا, یہ بھی بھرنے والا, یہ فلاں سرکار, یہ بھی فلاں سرکار, وہ آگے سے بڑے دلیلیں دیتے لیکن تم کبھی مناظرے کرتے, کبھی باتیں کرتے, کبھی طرح طرح سے پمفلٹ لکھتے تھے. کہاں میرے شریک اللہ جی, وہ لوگ کون تم تو شاکون فیہم, تم جھگڑا کرتے فیہم ان کے بارے میں. قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین, جب اللہ پوچھے گا تمام گونگے ہو جائیں گے, کون جواب دے, کوئی نہیں بولے گا ڈرتے ہوئے. مومن جو ہیں پھر وہ جرت کر کے بولے گا, وہ کہیں گے قال الذین اوتوا العلم, کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے, ان الخزی اليوم, بے شک آج کے دن رسوائی بس سوا اور برا عذاب ہے کافروں پر. لائیں گے کون شریک, کوئی ہو تو اللہ کا شریک لائیں, بس آج ذلت ہی ذلت, عذاب ہی عذاب ہے کافروں کے لیے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں فرشتے ان کو اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر, موت آنے تک وہ ظلموں کے اندر ظلم و زیادتی کرتے رہے, کبھی انہوں نے توبہ نہ کی. وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے اس حال میں کو ظلم کرنے والے ہوتے اپنے نفسوں پر. فالقوا السلامہ, بس ڈالتے ہیں سلامتی کو, پھر مطیع اور فرما بردار, ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں, ہم اطاعت کو قبول کرتے ہیں, پھر سلام اور اطاعت کو ڈالتے ہیں, یعنی مطیع اور فرما بردار ہونا اظہار کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ما کنا نعمل من سوء, نہیں تھے ہم عمل کرنے والے کوئی بھی برا, ہم نے کبھی برا عمل کیا ہی نہیں, جیسے دوسرے کہتا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کبھی کیا ہی نہیں تھا، اتنی قسمیں کھائیں گے. دنیا کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہی اللہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، کہیں گے ماں کنہ نام المنسوئن، یا اللہ ہم نے تو برا توبہ توبہ، ہم نے یہ عمل کیے، یہ تو فرشتوں نے ایسے لکھ لیا، ہم نے کوئی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے یہ توتو کرتی رہے زبان اس پر مور لگا دے گا کہ ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، تمام اعضاء بولیں گے، یا اللہ میرے ساتھ فلاں کی چوری کی، فلاں جگہ چل کر گیا، فلاں جگہ کیا، یہ ہاتھ بولیں گے. اب بتلا دوں، زبان سے کہتا تھا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، اب یہ تیرے اعضاء بتلا رہے ہیں. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جاننے والا جو تم عمل کرتے ہو. اب ساتھ ان کو یہ بھی کہا جائے گا یقال لہم، کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں، اس حال میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس میں. اب یہ امید نہ رکھنا کہ چلو کہ دو چار ہفتے لٹریشن ہونے کے بعد اللہ نکال ہی دے گا، نہ ہمیشہ ہمیشہ، چلو ہمیشہ، نہ یا موت ہے نہ یہ ختم ہو گیا، ہمیشہ عذاب. فلا دے سمس والمتکبرین، بس برا ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، جو اللہ کے احکام کے آگے تکبر کرتے تھے. وقیل للذین اتقوا، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پیچھے تھا کافرین کی بات، جب ان کو کہا جاتا کہ کیا نازل کیا، وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، اب مومنوں کا متقین کا حال. اور کہا جاتا ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، کہتے خیر ہی خیر، بلائی بلائی نازل کی ہے، ماشاءاللہ کیا ہی بات، آج زکات کا حکم نازل ہو گیا، وہ اب روزوں کا آ گیا، ان کو خوشیاں ہوتی ہیں اب روزے آ گئے، مومنوں کو بڑی خوشی ہے. لیکن جب بے روزے جنہوں نے رکھنے نہیں، ان کے لیے بڑی تنگی، رکھتے بھی نہیں ہیں اور مصیبت میں پڑے ہوئے، روزانہ پوچھتے آج کتنا روزہ یار، ایسے جیسے پتہ نہیں چھ ماہ کے رکھتے آ رہے ہیں. ان کو مصیبت یہ کہ پہلے تو آوارہ گائیوں کی طرح بازاروں کے اندر کھاتے پیتے تھے، اب اندر چھپ کر کھانا پڑتا ہے، رکھتے بھی نہیں ہیں اور تنگ بھی بڑے ہیں. ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا انزل، قالوا المحوا خیرا، یا انزل خیرا، اللہ نے خیر ہی خیر نازل کی، انزل محذوف نکالے، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے اچھے عمل کیے اس دنیا میں، ان کے لیے اچھائی اچھائی، دنیا کے اندر بھی بلائی، بولا دار الاخرت خیر، اور آخرت کا گھر وہ تو ہے ہی بہتر دنیا سے، بولا نعم دار المتقین، اور بہت ہی اچھا گھر ہے متقین کا. وہ گھر ہے کیا، جنات عدن یدخلونہا، جنات جنتیں ہمیشگی کی داخل ہوں گے اس میں. یہ نہیں ان کو ڈر نہیں ہوگا کہ چار دن کے بعد، ہفتے مہینے کے بعد ان کو نکالا جائے، نہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں. تجری من تحت الانہار، چلتی ہیں ان کے درختوں کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے ان جنتوں کے اندر جو چاہیں گے، جو دل میں تصور پیدا ہو، فوراً چیز حاضر، دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ فلاں فلاں فلاں فروٹ کا ایسا ایسا بہترین قسم کا فروٹ چاٹ ہونا چاہیے، دل کے اندر تصور پیدا ہوا تو زبان سے کہیں گے نہیں فلاں لاؤ، اتنی تکلیف کرنے کی بھی ان کو ضرورت نہیں، دل کے اندر تصور آئے گا تو فوراً حاضر. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے ریڈار لگائے ہوئے ہوں گے ان ہورے اور غلمار اور جو ان کے خادم ہیں، ان کے پاس ایسی ان کی حس تیز ہوگی، ان کے دلوں کے تصورات تک سے وہ آگاہ ہو جائیں گے، ان کے لیے ہوں گے جو وہ چاہیں گے. ذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ متقین کو. متقین کون سے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ اس کے فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، اس حال میں کو پاک ہوتے ہیں، عقیدہ بھی پاک، نظریات بھی اس کا پاک، ان کا کاروبار لین دین بھی ہر ایک چیز پاک اور صاف ہوتی ہے. طیبین، اس حال میں کو شرک سے، بدعات سے، لغویات سے، حرام سے بالکل پاک ہونے والے ہوتے ہیں. فرشتے کیا کہتے ہیں، یقولون السلام علیکم، فرشتے آتے کہتے ہیں السلام علیکم. یہ اصل زندگی تو یہ ہوئی نا کہ فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے تو پہلے سلام کہتے ہیں، یقولون السلام علیکم، کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، اور صاحب سے یہ بھی کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں بسبب اس کے جو تم عمل کرتے رہے، آج جنت میں داخل ہو جاؤ. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا کہ مومن کی روح نکلتی ہے تو اس کو بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے مٹکے سے مٹکے کو الٹا کرے تو فر فر کر کے اس کا پانی نکل جاتا ہے. یہ نہیں کہ تکلیف ہوتی نہیں، اس کے سامنے جنت ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے سامنے تو جنت ہے، پورے علمان ہے. تو جو کافر ہے اس کے سامنے جہنم ہے، اس کی روح بھاگتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ آگے جہنم میں جانا. اس لیے مومن کی روح نکالنے سے پہلے اچھلتی ہے کہ میں جنت میں پہنچوں. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك. نہیں، یعنی بہتر تو یہ کہ انہیں سے بنایا جائے مومنوں کی، یہ متقیوں کی جن کی صفات بیان ہو رہی ہیں. آپ اگر فرشتے بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ نیک لوگوں کے لیے نیک اچھے فرشتے آتے ہیں، پھر بھی اصل وصف تو مومنین کا ہی بنا. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك. نہیں وہ انتظار کرتے مگر اسی بات کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا آئے تیرے رب کا حکم عذاب والا. مطلب دلیلیں آ گئی، تمام کچھ ظاہر ہو گیا، اب اس چیز کا انتظار نہیں ہے کہ کوئی اور علامت آئے، کوئی اور معجزہ ظاہر ہو، کچھ اور ہو. ہاں انتظار ایک ہی بات کا ہے کہ فرشتے آئیں، موت کے پنجے گاڑیں میں اور ایک جھٹکا لگا کر ان کی موت کو نکالیں، پھر ان کی آنکھوں کے پردے اتریں، پھر ان کو یقین ہوگا کہ واقعی حق یہ تھا اور ہم پر باطل پر تھے. یا تیرے رب کا سخت عذاب ہے جو ان کے جوڑ جوڑ کو توڑ دے. ذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا. مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، نے ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچی ان کو برائیاں جو انہوں نے عمل کیے. جو برے عمل کیے تھے انہیں برے عملوں کی برائیاں نے ان کو گھیر لیا. وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ احاطہ کر لیا ان کا اس چیز نے جو جن کا وہ استہزاء اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. کونے تک نہیں چلنا، کسے ہاں تو نصف تک کو چلیں گے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ تعالی نہ عبادت کرتے ہم اس کے سوا کسی شے کی. نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آبا و اجداد. ولا حرمنا من دونه من شيء، نہ حرام کرتے ہم اس کے سوا کوئی شے بھی. كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح کہا تھا. فعل بمعنی قال، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. فحل على الرسل الا البلاغ المبين، نہیں ہے رسولوں پر مگر پہنچا دینا واضح. مشرق کہنے لگے، ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت کرتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جو ہم شرک کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی ہے نا. اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم کفر نہ کرتے، اللہ چاہتا تو فلاں چیز کو حرام قرار نہ دیتے. تو یہ بھی گویا کہ اللہ کی مشیت سے ہے. ایک ہوتی ہے مشیت اور ایک ہوتی ہے رضا. مشیت اور رضا یہ دو چیزیں ہیں. کائنات کا ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، تمام اللہ کی مشیت سے، لیکن ہر کام میں اس کی رضا نہیں ہے. وہ ہوتا اس کی مشیت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے جائز کاموں میں اس کی رضا ہے. مثلا بلیڈ کا کام ہے کاٹنا، یہ اللہ کی مشیت سے کاٹتا ہے. بلیڈ کاٹتا ہے لیکن اللہ کی مشیت سے. اب اس کو داڑھی پر استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے, اور زیر ناف اس کو استعمال کرنا یہ اللہ کی رضا ہے, لیکن کاٹنا اس نے اللہ کی مشیت سے. آگے اس کا غلط جگہ استعمال کرنا یہ اللہ کی رضا نہیں ہے, جائز جگہ صحیح جگہ استعمال کرنا وہاں اللہ کی رضا ہے. اسی طرح آنکھوں کا دیکھنا, کانوں کا سننا, یہ تمام کے تمام یہ ہیں اللہ کی مشیت سے, لیکن آنکھیں صحیح کام چیز دیکھیں گی, جائز چیز دیکھیں گی اس میں اللہ کی رضا ہے, نجائز چیز دیکھیں گی اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. اس لیے اس میں تقدیر کا بہانہ لگانا کہ بھی یہ اگر اللہ چاہے تو ہم ایسے نہ کر لیں, تم جو کہتے ہو کہ یہ تمام کچھ اللہ کرتا ہے, اللہ چاہتا تو ہم ایسے کر لیتے, یہ فلاں کو قتل کیا یہ بھی اللہ نے چاہا تو کیا, فلاں ہوا تو وہ بھی اللہ نے چاہا, یعنی تمام کچھ اللہ ہی کرتا ہے. تو اس لیے یہ تقدیر کا بہانہ لگانا یہ درست نہیں ہے. یہ اللہ تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ ہوتا تو اللہ کی مشیت سے ہے, لیکن انسان جو طرف اختیار کرنا چاہتا ہے, جو اس کی نیت ہوتی ہے, جو ارادہ ہوتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ اس کا راستہ ہموار کر دیتا ہے, آسان کر دیتا ہے. تقدیر جو ہے تمام کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ نے واقعی اسی طرح لکھا ہوا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو آئندہ ہوگا, تمام اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے, اور اس لکھے پر انسان مجبور نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنا علم لکھا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی لکھتا تو پھر بھی ہم نے وہی کچھ کرنا تھا. مثلا میں نے جو کچھ آئندہ کرنا ہے, کل کو کیا کچھ کرنا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بھی لکھتا تو میں نے کرنا پھر بھی وہی کچھ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ علیم بذات صدور ہے, وہ علیم خبیر ذات ہے, اس کو پہلے بھی پتا تھا, کرنے سے پہلے بھی پتا کہ فلاں کام ایسے ہونا, اس نے پہلے لکھ دیا. جیسے آپ کو مریض ڈاکٹر حکیم کے پاس لے کر جاتے ہیں, ماہر ڈاکٹر کے پاس, اور اس کی نبض دیکھ کر اس کو چیک اپ کرنے کے بعد وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو گھر لے جاؤ, یہ بس زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے زندہ رہے گا, 2 گھنٹے کے بعد فوت ہو جائے گا, جلدی سے گھر لے جاؤ. آپ اس مریض کو گھر لے جاتے ہیں تو گھر جانے کے واقعی 2 گھنٹے کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا 2 گھنٹے بعد مرے گا, اس لیے مرا ہے, تو اس لیے ڈاکٹر کے گلے میں اس کے گلے میں صافا ڈالو, اس کو پکڑ لو, اس پر کیس کراتے ہیں, اس نے کیوں کہا ہے, یہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر نے اپنا ایک تجربہ لکھا, ایک اپنا تجربہ بیان کیا ہے. اگر وہ نہ بھی کہتا, نہ بھی لکھتا, تو اس نے پھر بھی 2 گھنٹے بعد مرنا ہی مرنا تھا. اگر وہ نہ کہتا, یہ نہ لے کر دیتا, تو مرنا پھر بھی اس نے تھا. اس نے اپنا ایک علم لکھا تھا. یہ تو ایک ڈاکٹر حکیم کا علم ہے جس کے اندر غلطی کے ہزاروں امکان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ اگر نہ بھی لکھتا کہ فلاں یہ قتل کرنا, تو اس نے کرنا پھر بھی تھا, لیکن اللہ کو پتا تھا, اس لیے اللہ نے پہلے لکھ دیا. اس کے سامنے ماضی مضارع حال تمام برابر ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ جو لکھا گیا اب ہم کیا کریں, ہم تو مجبور ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی پتا تھا, اگر نہ بھی لکھا ہوتا تو ہر ایک نے وہی کچھ کرنا تھا جو اب کر رہا ہے. جی تو وہی تو میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے لکھا ہوا تھا کہ میں نے فلاں آدمی ایسے ایسا پیدا کرنا, اسے یہ کچھ کرنا ہے, فلاں جگہ جائے گا, فلاں بات سنے گا, فلاں چوری کرے گا, فلاں نیکی کرے گا, یہ اس نے کرنا ہے. وہ اللہ نے تمام کچھ پہلے لکھ دیا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا, اگر چاہتا اللہ تعالی, کیا چاہتا, اگر اللہ چاہتا کہ اللہ نہ عبد غیرہ, مقدر بار, کیا ہم اس کے علاوہ کسی غیر کی بات نہ کریں, ما عبدنا من دونه من شيء, نہ عبادت کرتے ہم اس کے علاوہ کسی شے کی, نہ ہم اور نہ ہمارے ابا اجداد, اور اسی طرح نہ حرام کرتے ہم اللہ کے سوا کسی شے کو بھی. کذالک فعل الذین, اسی طرح کہا تھا, اسی طرح کسی بھی دلیلیں دی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. فعل علی الرسل الا البلاغ المبین, نہیں ہے رسولوں پر مگر پہنچا دینا واضح. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا, تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول, اور اس نے آ کر یہ دعوت دی, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ کی عبادت کرو, طاغوت سے بچو, طاغوت کل ما یعبد من دون اللہ فہو طاغوت, اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اللہ کے قانون کے خلاف جس کا بھی قانون مانا جائے، اللہ کے مقابلے میں جس کی بھی حلت اور حرمت کو تسلیم کیا جائے، وہ تمام تمام طاغوت. فمنہم من ہدا اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض وہ ہیں کہ جن پر ثابت ہوگی گمراہی. فسیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس دیکھیے کیسا انجام ہوا تکذیب کرنے والوں کا. ان تحرص علی ھداہم، اگر آپ حرص کریں بھی ان کی ہدایت پر. فلا تقدر، آپ قدرت نہیں رکھتے، مقدر عبارت. ان شرط اجزاء محذوف، ان تحرص علی ھداہم، اگر آپ حرص کریں بھی ان کی ہدایت پر. فلا تقدر، تو آپ قدرت نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی من یضل، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جسے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو. من یضل، جو گمراہ ہو جائے. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں. ہاں فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام چل پڑ کر دیکھو بستیوں میں دہشت واہ ہوئی پڑی ہیں. جنہوں نے بھی اللہ کے احکام کی تقدیب کی ان کا انجام دیکھو، کہ ہر علاقے کے لوگ، اولین مخاطب مکہ کے لوگ تھے، اس کے بعد ہر ایک ہوا کہ ہر ایک انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو بھی تباہ ہوا اللہ کی گرفت میں آیا، اللہ کی پکڑ میں آیا، اس کا انجام دیکھو، عبرت حاصل کرو. آپ وہاں کے لوگ، وہاں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کون کون سے ہلاک ہوئے، کہ ان کے عذاب اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں اٹھائی تھی انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں. کیا؟ لا يبعث اللہ من يموت، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو جو مر گئے. کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھے. قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں، بڑی مضبوط قسمیں، کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ جو کہ مر جائیں گے. بلا وعدن علیہ حقا، بلا کیوں نہیں، کیا مطلب بلا یب آسوم، کیوں نہیں اللہ اٹھائے گا ان کو. وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے اس پر، مفعول مطلق فعل محذوف کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ وعدہ لے رکھا ہے. حقا، یہ بالکل سچ اور پکی بات ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں. ایسے بلا دلیل ایسے غلط باتیں زبان سے نکالتے ہیں. لیبین لہم الذی یختلفون فی، کیوں اٹھائے گا دوبارہ حشر سے، کیوں گا؟ تاکہ وہ بیان کرے، واضح کرے لوگوں کے لیے وہ چیزیں جس کے یہ اختلاف کرتے رہے. اور اس لیے بھی ولیعلم الذین کافروا انہم کانوا کاذبین، تاکہ جان لیں کافر کے بے شک جھوٹے تھے. یہ تمام کچھ دکھلانے کے لیے دوبارہ اٹھائے گا. انما قولنا للشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، باقی یہ رہا اتنے انسان مر گئے اللہ کیسے اٹھائے گا، کتنے کروڑوں انسان مر گئے مٹی میں مل گئے ہیں. تو بعض وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ ہمارے دور و دیوار بھی لوگوں کے، انسانوں کے جسموں کے ہوں، یہ دیواریں ہماری یہ بھی انسانوں کے جسموں کی بنی ہوں، اتنے انسان آئے مرے مر کر مٹی بن گئے، انہیں مٹیوں کے، مٹی کی ہم نے اینٹیں بنا کر اپنے مکانات بنا لیے، اتنے انسان گزر گئے. تو کہتے ہیں کہ اتنے کیسے اللہ اٹھائے گا، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. انما قولنا للشیءن، ساتھ ہمارا کہنا کسی شے کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا، یہ کہ ہم کہہ دیتے ہیں کن، بس کاف اور نون، جتنا کاف اور نون کے درمیان فاصلہ دے لے کوئی ہے، جتنا اس کے درمیان فاصلہ نہیں، اتنا اس کے وہ کام کے وجود میں آنے کے اندر بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کن، فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یعنی اللہ کون کہنے کا مختاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا اس امر کا اظہار جو ہے دل کے اندر ہی ارادہ ہی ہو یا اس کا اظہار کر بھی دے اسی کے ساتھ، یعنی مختاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے کہنے کا. یہ تو ہو نہیں گیا ابھی، یہ تو اینک نہیں میرے پاس پڑھنے کے لیے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، کیا عیسیٰ، عزیر اور باقی جو ہیں وہ بھی طاغوت ہیں؟ نیک لوگ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ اس کے حق میں وہ طاغوت بن جاتے ہیں، وہ خود طاغوت نہیں ہے. کسی نیک بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی اور بزرگ ہے جس کی اچھی صالح زندگی تھی، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا رہا، بعد میں لوگوں نے ان کو شریک کرنا شروع کر دیا، وہ بنفس تاغوت نہیں ہے، لیکن جو اس کی پوجا کرتا اس کے حق میں وہ تاغوت ہے. اس کا اس کا جواب تو دے دیا کہ کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے کہ اور جرم کرتا ہے، اور بعد میں یہ ہیلا طرح کا کر لیتا کہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوا، میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا. تو بتلایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی لکھتا تو پھر بھی تو اس نے وہی کچھ کرنا تھا، تو اللہ نے وہ پہلے لکھ دیا. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا تو اللہ نے پہلے لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، کون پیدا ہوگا، اس نے کیا کچھ کرنا، کتنے سانس لینے ہیں، کتنے اس نے دانے نکلنے ہیں، کہاں کہاں اس کا قدم لگے گا، کس کس چیز کو اس نے دیکھنا. اب میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کس کس لفظ کو دیکھنا، کتنے نقطے، کتنے زبر، کتنی زیر، کس انسان کو، کس حیوان کو، کس پرندے کو، یہ اللہ نے اس وقت لکھا تھا. نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ آدم تھے، نہ ہمبا تھے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی یہ میرے بارے میں اللہ نے لکھا تھا. اس سے کہ اتنی زندگی ہوگی، اپنی زندگی میں اتنے لفظ یہ پڑھے گا، اتنی زبان سے نکالے گا، اتنی باتیں سنے گا، فلاں فلاں کو دیکھے گا. ابھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت لکھا ہوا تھا، زمین و آسمان کے پیدا کرنے 50,000 سال پہلے کا، کہ اللہ کو علم تھا. اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی یہ لکھتا تو پھر بھی میں نے وہ تمام کچھ وہی کرنا تھا جو اب کر رہا ہوں. تو اللہ نے اپنا علم لکھ دیا ہے، جس طرح کہ میں نے سادہ سی مثال دے دی ڈاکٹر والی، کہ وہ ڈاکٹر کے لکھنے یا کہنے کے بعد وہ نہیں مرتا، اگر وہ نہ بھی کہتے تو پھر بھی کام ہونا تھا. اس نے اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ اور مشاہدہ لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو نہیں سکتی. ہاں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں آدمی چوری کرے گا، چوری کے وقت اس سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کو فلاں سزا ملے گی، یہ بھی اس وقت لکھا ہوا. ہاں جی تو اللہ کو پتا تھا نا کہ میں نے اس سے اختیار دیا، اس نے یہ کرتود کرنا ہے، اس نے اللہ نے پہلے لکھ دیا. یہ تو ایسے نا فیل ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد نے کہا تھا اس لیے وہ اول آ گیا اور وہ فیل ہو گیا. استاد نے اپنا ایک تجربہ کہا ہے، اس کو نے مشاہدہ دیکھا کہ یہ محنت کیا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے، ایسے ایسے پڑھتا ہے، یہ اول آئے گا. استاد کے کہنے کی وجہ سے نہیں آیا، اگر میں نہ بھی کہوں یا استاد نہ بھی کہے تو اس نے پھر بھی اول آنا تھا. استاد نہ بھی کہتا ان نکمے نے پھر بھی فیل ہونا تھا. استاد نے اپنا تجربہ لکھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس نے ایسے ایسے کرنا، اور اس کے سامنے تمام کچھ وہی ہے، وہی اللہ نے لکھ دیا. وہ بالکل یقینی اسی لیے کہتے ہیں. ہاں اللہ کو پتا تھا کہ اس نے ایسے کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے الٹا سا سوال کیا، اللہ یہ بھی پتا تھا کہ عزیر نے اتنے بج کر اتنے منٹوں میں یہ سوال کرنا ہے اور اس کا یہ جواب ہونا، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا. تو یہ نہیں کہ اللہ اگر نہ لکھتا تو آپ نے پھر بھی کرنا تھا. ہاں ہاں تو اگر نہ لکھتا تو پھر بھی ہم نے وہی کچھ کرنا تھا. ہم مکلف نہیں ہیں، ہم یہ مجبور نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے لکھ کیوں دیا؟ اگر وہ نہ لکھتا تو پھر بھی ہمیں وہی کچھ کرنا تھا، اس کو پتا تھا کہ اس نے یہ کچھ کرنا ہے، اس لیے وہ لکھ لیا اس نے.